kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura badają przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło podczas rajdu żuławskiego na Pomorzu. Polskie i międzynarodowe firmy zachęcały do powrotu z emigracji. W Londynie odbyły się polskie targi pracy. Litwa wybierała prezydenta. Znamy już wstępne wyniki. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Błotniku. Dziś podczas rajdu żuławskiego zginęło dwóch mężczyzn w wieku 34 i 50 lat, mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Jedna z załóg biorących udział w rajdzie zjechała z drogi i wjechała do rowu melioracyjnego, do kanału wypełnionego wodą. W wyniku tego zdarzenia dwóch mężczyzn podróżujących autem zginęło. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności policjanci. Czynności będą nadal prowadzone w celu określenia okoliczności przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Rajd po tragedii przerwano. Zarzut znęcania się nad psem usłyszała mieszkanka gminy Małdyty w powiecie ostródzkim. Pies przez 2 lata miał założony kaganiec, był zagłodzony i uwiązany na krótkim łańcuchu. Kobiecie grożą 3 lata więzienia. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie 1 maja. Zgłaszająca zawiadomiła również pracowników schroniska w Pasłęku, którzy zabrali psa jeszcze tego samego dnia. Policyjny patrol nie zastał w gospodarstwie właścicielki czworonoga. Kobieta przeprowadziła się, zostawiając go przywiązanego na krótkim łańcuchu. Kaganiec, który miał od 2 lat, lekarz weterynarii musiał mu zdjąć pod narkozą. 44-letnia właścicielka zwierzęcia przyznała się do zarzucanego jej czynu. Tłumaczyła, że pies był agresywny i gryzł kury sąsiada. Powiedziała też, że zostawiła go w dniu przeprowadzki, bo szukała dla niego nowego domu, a gdy następnego dnia wróciła, już go nie zastała. Kobieta dobrowolnie poddała się karze. Kinga Kantor, Polskie Radio Olsztyn. Polscy przedsiębiorcy szukali pracowników w Wielkiej Brytanii. 30 wystawców wzięło udział w polskich targach pracy w Londynie. Prezentowali oferty dla emigrantów, którzy rozważają powrót do kraju. Nasz korespondent pytał tych, którzy przyszli na targi, czy zamierzają wracać do Polski. Za jakieś 2 lata, 3 góra, bo to się trzeba przygotować. Co nagle to po diable? Polska, historia, kultura, ludzie, jedzenie, mentalność Polaków. Piękna, waleczna historia. To wszystko ma wagę. Polska się bardzo zmieniła na lepsze. Jeżdżę kilka razy w roku i jestem bardzo przyjemnie zaskoczona, jak te zmiany dobrze poszły w Polsce. Widać, że ludzie są bardziej szczęśliwi. Moja małżonka z Malezji mnie trzyma trochę tutaj. Co mnie ciągnie do Polski, no to, że czuję się tam jak w domu. Nie myślę o powrocie, bo nie widzę szansy, aby zarobić w Polsce te same pieniądze, które tutaj mogę zarobić. Jeszcze. Wśród wystawców znalazły się spółki Skarbu Państwa, ale też mniejsze polskie przedsiębiorstwa, jak również inwestorzy zagraniczni, którzy są obecni w naszym kraju. Targi pracy w Londynie zostały zorganizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Do drugiej tury wyborów prezydenckich na Litwie prawdopodobnie wejdą Gitanas Nausėda i Saulius Skvernelis. Wskazują na to wstępne wyniki głosowania, o czym z Wilna Kamil Zalewski. Z dotychczasowych danych, które zostały podane przez litewską komisję wyborczą, wynika, że ekonomista Gitanas Nausėda uzyskał ponad 15% głosów, a dotychczasowy premier Saulius Skvernelis ponad 14%. Lidera polskiej partii na Litwie Waldemara Tomaszewskiego poparło 1% biorących udział w wyborach. O najwyższy urząd w państwie ubiegało się 9 kandydatów, a frekwencja wyniosła ponad 56%. Druga tura wyborów prezydenckich na Litwie odbędzie się za 2 tygodnie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na wschodzie przelotne opady deszczu oraz początkowo zanikające burze, wysoko w Karpatach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2 stopni na zachodzie do 9 na krańcach wschodnich. Jutro od 10 do 16 stopni, do tego dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach wschodnich możliwe burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To z Göteborga. Utwór od zespołu Hammerfall, We Make Sweden Rock. To pierwszy utwór ujawniony z nowej płyty, płyta w sierpniu. Wiem, że Państwo lubią ten zespół, więc pospieszyłem, żeby odtworzyć dla Państwa od razu. Kolejne nagranie też Państwo znają i lubią, zespół Swindla. To Swindla i świeżusieńkie nagranie, ale jest już cała długogrająca płyta, gdyby to Państwa zainteresowało. Jest tu już również cała długogrająca płyta następnego zespołu. No ciekaw jestem, czy Państwo ich rozpoznają. Utwór krótki, trwa zaledwie minutę. Co? No tak, ja mogę powtórzyć jeszcze ten utwór, gdyby Państwo chcieli. Zespół Bad Religion. Czy to możliwe, że to jest płyta z 2019 roku? Tak, jest to możliwe. A jeżeli chodzi o następną, nie pozbawię Państwa radości rozpoznania artysty po głosie. To Glenn Hughes, gdy rozmawiał z państwem w ubiegłym roku, powiedział: o, on szykuje coś, szykuje. No, no i bardzo proszę, jest David Coverdale pod szyldem Whitesnake. Cały album. No i jest nawet taki utwór, w którym brzmi David Coverdale tak, jak najbardziej jego głos ukochaliśmy przed laty. the Saturday midnight before the break of day. Walking down a lonely street, nothing left to say. Now my time is over and we are turning back. I'm looking for a woman and angels dressed in black. Baby, baby, why do you leave me all alone? Now I walk the street at midnight, open to the bone. When I find you, baby, przedwczoraj ukazała się nowa płyta zespołu Whitesnake. Ktoś napisał do mnie, jak to nie, że to przypadek, że właśnie pan nadawał David Coverdale i z Page'em taka płyta sprzed lat, no a tu nagle nowa płyta Whitesnake. Oczywiście, że to przypadek. Takie święto posłuchać Coverdale'a znowu, usłyszeć i zobaczyć napis Whitesnake. Jeszcze jedno nagranie chciałbym odtworzyć. Thank you. Ładnie grają, panie doktorze, można by powiedzieć. Ale właściwie to zdanie może się odnosić i do utworu grupy Whitesnake i prawie całej płyty, jak i do nagrania następnego. Czy diabeł dobranoc mówi do ciotki? Gdzie w czyjej niezgodzie przyszło tam żyć? Na piecu gdzieś mieszkają plotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, żywią się nami. Szczęśliwą miłością, płaczem i snem. Zwyczajnie od przechodzą drzwiami. Pospieszne jak dym i lotne jak dzień. Kadu, kadu, kadu, kadu, kadu, kadu. Siadamy tu przy kominku i długo gadamy, że to przyszło. Tak samo jak ten tu na rynku. Pleciemy co kto, kto kiedy, czy kto. Piosenka starsza od artystów. Michał Urbaniak i Victor Davis to wspólna polska płyta. No i jeden z najpiękniejszych utworów świata. W takiej właśnie nowej wersji usłyszeli państwo dziś w Minimaxie. Ładnie grają, panie doktorze? Wyjątkowo pięknie dzisiaj. ogiera pod batokiem pana, na ogiera pod batokiem pana, na ogiera pod batokiem pana, na ogiera pod batokiem pana, na ogiera pod batokiem kata, na ogiera pod batokiem kata, na ogiera pod batokiem kata, na ogiera pod batokiem kata, na ogiera pod batokiem kata, na ogiera pod zespół Ignu. Gdy odtwarzałem dla Państwa pierwszy nadesłany mi przez zespół utwór z tej płyty, powiedziałem, jak tylko będzie płyta, jak tylko ją dostanę, to odtworzę dla Państwa. No i właśnie dziś otworzyłem i odtworzyłem zespół Ignu w podstawowym składzie. Lubosz Majewski śpiew, Jan Szek da gitary i śpiew, Dawid Kondis i Trojanu, gitara basowa i śpiew oraz Cyryl Skiba, perkusja, instrumenty perkusyjne. To sam początek płyty. Tam jest więcej dźwięków, które będą się Państwu podobały. Co musimy robić? No musimy, jak to ładnie mówią, powoli kończyć dzisiejszą audycję. Jutro i pojutrze w Warszawie niezwykły koncert, bo przyjeżdża do nas Glenn Hansard. Odtwarzałem dla Państwa ten utwór pierwszy raz, 4 mniej więcej lata temu. Pomyślałem, jak ja bym chciał usłyszeć go na koncercie. Czy będzie jutro, pojutrze? Koncert w Warszawie nie jest to duża sala, no ale miał być jeden, będą dwa. Glenn Hansard. Jego koncerty to magia. Widziałem taki przed laty i pamiętam właściwie każdą z niego muzykę, każdy utwór. Chciałem powiedzieć każdą sekundę, ale może nie aż tak dokładnie. Glenn Hansard ma nową płytę. Z niej jeden utwór teraz. It's a fool's fool's game. Lover that we have to play, crash into each other, no convalescing. It's a leap of faith. Lover that we blindly take, I'm taking it with you in order, no hesitating. If our minds they go,

jutro i pojutrze w warszawskim Palladium Glen Hansard. Ależ ta nowa płyta jest wymyślona i głębsza niż jego poprzednie albumy. Ale czy nie o tym rozmawiamy dziś od początku programu? O tych milowych krokach? No właśnie. Żeby to się pięknie poukładało, żeby ta figura się domknęła, to jeszcze napisali mi państwo, za 133 dni też będzie niedziela. Niedziela, kurczy się czas. Czuję, czegoś mi brak. Niedziela, zachodu słońca. I czuję, tak mi cię brak. Czekałem od środy, żeby odtworzyć dla państwa tę pieśń. Miała być na sam początku programu, ale tak się ułożyło, że program się zaczął blisko, bo od utworu Dobrze, że jesteś. A zakończył Niedziela, czekam na znak. Nieprzypadkowe te teksty, nieprzypadkowe te tytuły. To był Minimax, Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski i dziś ze specjalnym udziałem muzyków zespołu Lion Shepherd. Dziękujemy, dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy.